плаче, ніхто не знає, чому й навіщо. Ніхто не скаже, що ми не знали, як небезпечні дарунки неба. Ніхто не думав, що всі вокзали мене захочуть вести від тебе. А я кричала, тоді не треба. Чекати, ти.